الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يقول الله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا ويقول تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر نوزاهم كتك إيمان بعدكم حميدي الله جل وعلا لكم تكي صالة سلام تميت محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كذلك بعدك ووسيا لك يوسيا نفسيانكم إن شاء الله نيتمي فرسه وانلينا موضوعيته يبر الوالدين هو تندي ويما وزاز وويلي جامبو هيلي ni katika mambo ambayo yametiliwa mkazo katika sheria yetu katika dini yetu na hili tunaweza kusema ni katika mahasinul islami ni miongoni mwa yale mazuri ya Uislamu maana Uislamu ni dini ambayo imefundisha mambo mazuri imekuja kujenga mujitama mzuri na mafungamano mazuri hakuna katika Uislamu kwamba kila mtu na lake na kila mmoja atajua mambo yake tu hakuna kutazamana wala kuangaliana hakuna cha baba wala mtoto hakuna cha jirani wala hakuna cha ndugu kila mmoja angalie mambo yake katika Uislamu hilo halipo kuna hukuk kuna haki zimewekwa na unaamrishwa fa'ati kulli dhi haqqin haqqa mpe kile mwenye haki haki yake na kama utazembea katika kutimiza haki za watu utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na miongoni mwa waliopewa haki kubwa katika Uislamu ni wazazi ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. المهم آية زوتي تلتنقلية كتسومة كتك خطبة لزبيتا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Na nyingi katika ayat tumezisoma zinazoonyesha kwamba wazazi wamepewa kipaumbele katika kuwafanyia ihsan na kuwapa haki yao. Kwa hiyo leo tutaangalia upande mwingine. Ikiwa mzazi ameshafariki, hukupata pengine ulizembea katika wakati wa uhai wake, hukuweza kumfanyia ihsani mzazi wako, ukamwasi, hukutimiza haki zake, au umetimiza baadhi na nyingine umeshindwa kuzitekeleza, fahamu kwamba hii ni kabira, min al-kabair, ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa yenye kuangamiza. Kwa sababu katika al-mubiqat ni pia vile vile kwa uququ al-walidain, ittaqu sab'a al-mubiqat, ogopeni madhambi saba yenye kuangamiza. Kuna madhambi ni mengi, lakini saba haya yanamwangamiza mtu. Moja katika hayo ni uququ al-walidain, ni mtu kutokuwafanyia wema wazazi, akashindwa kuwapa haki ya wazazi, kuwaasi wazazi. Hiyo ni kabira, min al-kabair, ni kubwa katika madhambi makubwa yenye kumwangamiza mtu. Sasa inawezekana ikawa imekutokea hali hiyo kwa sababu ya ubarobaro wako, kwa sababu ya ujeuri wako, kwa sababu ya kutokujua, ujinga wako, hukuweza kujua haki ya mzazi, na mzazi ashakufa, wewe ndio wajatanabahi, mzazi wangu alikuwa na haki hii na hii na hii, lakini sikumtendea. Basi ndio yashakwisha hayo, wewe tayari ni min ahli nnari, au bado una fursa nyingine ya kuweza kufanya kumfanyia mzazi wako. Hal kadhalika wale ambao waliwafanyia ihsani wazazi wao mpaka wazazi wao wakafariki, basi ndio ihsani imeishia hapo, haiendelei tena, wema hauendelei tena kwa wazazi? Aljawabu la, bado ihsani inaendelea. Kuna mambo ukiyafanya kwa upande wa mzazi wako unahesabika kwamba wewe unamfanyia wema mzazi wako hata baada ya kufa, na kuna mambo ukiyafanya unahesabika unamuasi mzazi wako. Kwa hiyo ukasema mimi alhamdulillah wazazi wangu washafariki, basi yashakwisha hayo. La, lazima utanabahi, kuna a'mal unatakiwa uzifanye ili uwafanye ihsani, uwe unaendelea kuwafanyia ihsani wazazi wako. Hii ndio hutuba yetu ya leo, na pia wakati ukituruhusu tunaweza kuzungumzia wale ambao wazazi wao sasa si Waislamu. Je, kuna ihsani gani ambazo wanaweza kuzifanya kwa wazazi wao? Je, kwa mzazi wako akiwa ni mushriki kafir, si Muislamu, basi ndio haifai kumfanya ihsan? Na ihsani itakoma lini? Mwisho wake ni wapi kwa mzazi ambaye si Muislamu? Na kama wakati pia tuturuhusu, faida zinazopatikana kwa kuwafanyia ihsani wazazi na hasara za kutowafanyia ihsani wazazi wako. La, wakati hakutaturuhusu, basi tutaangalia hutuba nyingine insha Allah. Lakini jambo kubwa kabisa, jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulifahamu kwa wale ambao wazazi wao sasa washatangulia mbele ya haki, wale ambao wazazi wao bado wako hai, basi wazingatie yale tuliyozungumza huko nyuma kwamba wazazi wanatakiwa kuwafanyia ihsan. Na kama kuna makosa umeyafanya ikawa huelewani na mzazi wako, hamsemani, basi usije ukaona kwamba huo ni ushujaa na ujanja ukasema shauri yake maadamu yeye hataki, basi ingetangulia mimi kuzaliwa ningemzaa yeye, ukazungumza ujeuri wa sampuli hiyo. bado una nafasi ya kurudi kwa mzazi wako na kumuomba msamaha. Hata kama hataki, bembeleze, tafuta kila namna, tafuta njia, urudishe maelewano baina yako wewe na Allah, na mzazi wako, na Allah atakusaidia katika hilo. Sasa wale ambao wazazi wao tayari washaondoka, ima wameondoka wakiwa na mafungamano mazuri, hao wazazi na watoto wao, au maelewano hakuna baina yao, katika mambo ya kuzingatia ambao ni ihsani kwao ni addu'a lahum walistighfar lahum, ni kuwaombea dua, kuwaombea dua wazazi wako. Na hii ndio sera na mwenendo wa manabii. Anbiya walikuwa wakiishi hivyo, na wakimuomba Allah tabaraka wa taala awasamehe wao na wazazi wao. Kwa hiyo unatakiwa uombee dua wazazi wako kila wakati unapowakumbuka, na munasabati mbalimbali katika ibadat, wakati wa sala, wakati wa sujud, waombee wazazi wako wawili, rabbi ghfirli waliwalidayya, au rabbi ghfirli warhamni waliwalidayya kama rabbayani saghira, rabbi rahamuhuma waliwalidayya, rabbi rahamuhuma kama rabbayani saghira. Na adhiya mbalimbali, lakini usiache kuwaombea wazazi wako. Unapoomba katika maombi yako, waombee wazazi wako. Allah wasamehe, Allah awarehemu, Allah awaondoshee uzito na wakabili huko waliko, Allah awaingize katika janna, awaondoshee uzito na vishindo vya siku ya kiyama, akukutanishe wewe na wao katika janna, awakinge na adhab ya kabri, adhabu nar. Omba dua zako kuwaombea wazazi wako, na wewe utakuwa ni mtoto mwema, mzazi wako atakuwa hakula hasara. Miongoni mwa vitu ambavyo mtu atajivunia na vitampa faida ni mtoto mwema, kwa sababu idha mata al-insanu inqata'a 'amaluhu. Mtume sana sallama asema hivi, idha mata al-insanu, wa fi riwaya idha mata ibn adama inqata'a 'amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariya أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Atakapofariki mtu wanadamu, anapofariki basi amali zake zinakatika isipokuwa kupitia njia tatu: sadaqa aliyotoa, ama ni sadaqa yenye kuendelea, au ilmu ambayo watu hunufaika nayo, au mtoto mwema anayemwombea. Kwa hiyo wewe ukimwombea, ukamwombea wewe baba yako na mama yako na wazazi wako kwa ujumla, baba na babu na babu, hivyo vinakuendelea, utakuwa wewe umewafanyia ihsani hawa wazazi wako, na hii ni alama ya wema wako. Kwa hiyo suala la istighfar na addu'a lilwalidain, kuwaombea dua wazazi wawili, minal birr, ni katika wema. Sasa watu wengi wanapotoka na kukosea katika hili, watu wengi wanawasahau wazazi wao, na wanaowakumbuka basi wakumbuka katika masiku maalum mpaka ifike mfungo tatu. Tena atakumbuka katika njia ambayo si sahihi, watakwenda kwenye makaburi wakalimia makaburi na vyetezo vyao, badala ya kumuombea waomba wao, sasa wakamuomba yule mayiti, na yeye huhitajia maombi kutoka kwao na istighfari kutoka kwao. Yani wanaitikadi kwamba kile anayetangulia kufa basi ana karama, ana baraka, ana uwezo, ana hiki na hiki. La, walioko waliotangulia mbele yetu wanahitaji zaidi kutoka kwetu sisi. Wallahu ta'ala a'lam. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الناس دوغزانغو وإسلام miongoni mwa mambo ya ihsani na wema kwa wazazi wawili baada ya kufariki kwao ni kuwaombea dua na kuwaombea maghfira, na hili ni kila wakati katika sala zako za faradhi na za sunna, waombee wazazi wako katika visimamo vyako unaposimama katika sala za usiku. Ikiwa ni katika hao, katika nyakati zile muhimu ambazo zinatajwa kwamba dua hukubaliwa, omba mambo yako na pia uombee na wazazi wako. Usisahau nafasi hii, na hili kwa hivi utakuwa wewe umefanya wema kwa wazazi wako. Na si sawa kwa wale ambao wanawasahau wazazi wao mpaka ifike katika kipindi cha mfungo tatu ndio watafute vitezo na moto uko wapi na ubani, waombe maghfira wazazi wao wakawasahau kabisa. Huu si utaratibu wa sawa, ni utaratibu wa kimakosa, na wala Mtume صلى الله عليه وسلم hakuwa akifanya namna hiyo, wala masahaba hawakufanya namna hiyo, wala tabiina hawakufanya hivyo, wala maimamu wetu kina Imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad na wengineo hawakufanya namna hiyo. Ninyi mmetoa wapi mambo kama haya? Kwa utaratibu ni wewe utakiwa umuombee mzazi wako kila siku na kila wakati unapokumbuka, na kufanya hivyo wapata thawabu wewe na wamnyanyua mzazi wako daraja, na Allah anamwakhafifishia kule aliko katika yale mazito alionayo, na kama ni mwema Allah humuongezea wema wake, akamnyanyua Allah tabaraka wa taala akamweka a'la illiyin kwa sababu ya dua yako ambayo ni dua ya kheri. Na wewe wapata ihsani, wapata wema kama tutakavyoona katika faida zinazopatikana kwa watu kuwatendea wema wazazi wao. Halikadhalika katika mambo ambayo unatakiwa uyaangalie na ni katika wema kuwafanyia wazazi wako baada ya kufa kwao ni qadaa ma alayhi ma min dainin, kuwalipia walionayo katika madeni, imma dainu mutaalliqun billahi tabaraka wa taala au lil adamiyin, madeni ambayo yanafungamana na haki ya Allah tabaraka wa taala au haki za wanadamu. Katika haki za Allah yale madeni ambayo yanalipika, miongoni mwa madeni hayo kama ilikuwa anadaiwa saum ya wajib ya faradh hakuwahi kuifunga, basi unatakiwa uilipe ile, unatakiwa uirithi uilipe, sio kurithi nyumba na viwanja na mashamba. Halikadhalika madeni alionayo kwa Allah tabaraka wa taala watakiwa umlipie, na kama alikuwa ana uwezo wa kwenda haji hakuhiji, basi unatakiwa umlipie deni lile uhiji. Watu wangapi leo wamekufa wana uwezo huo? Ukitathmini mali yake uwezo uko nao, ukiangalia mali alionayo nyumba na vitu alivyokuwa navyo thamani kwa wakati huo, ana uwezo wa kwenda haji? Hakwenda. Watakiwa wewe ulipe umwendee haji mzazi wako, kwa sababu ile ni haki, atakwenda kuulizwa nayo siku ya kiyama na inafaa kumlipia. Wengine mali zao zilikuwa zinastahiki kutolewa zaka. Mtu ana ng'ombe zaidi ya 30, ana mbuzi zaidi ya 40, hakutoa zaka hata siku moja. Usione fahari ukarithi mang'ombe tu, toa zaka katika mali yake, mlipie deni lile. Leo watu wangapi wamekufa wamewacha ng'ombe, wamewacha mbuzi, wengi tu, lakini hawakuwahi kutoa zaka katika mali zao. Lakini watu wakishaona wazazi wao washafariki, wao hupigania mali zile, wakauza ng'ombe, wakagawana, wakachofanya hivi, wakafanya hivi, hakuna zaka. Ni madhambi, na ule ni mzigo atakuja nao siku ya kiyama, na ulitakiwa wewe umlipie. Lipa deni hilo wadaiwa, na deni hilo litaendelea mpaka kiyama aliondoki kwenu. ni deni la ukoo, haliondoki. Ninyi piganieni ng'ombe tu, mbuzi, viwanja, mashamba, nyumba, lakini hilo ni deni la ukoo, halitaondoka. Ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasiojua wajue. Kwa kuna wazazi kwenye makaburi huko wamefungwa na madeni, watoto wao wako hai humu duniani wazunguka tu na mali za baba zao, hawatekelezi haki zao, wanawadhulumu wazazi wao na wala hawafanyi ihsani. Sika tukabiru liwalidaini, kwa kuwalipia yale walionayo katika madeni, ima madeni ya Allah au haki za wanadamu kama wanadaiwa, ima madeni ya rihani au bila rihani, wanatakiwa kulipiwa madeni yale. Wewe mrithi wake ndio nambari moja katika kulipa madeni haya. Kadhalika tanfidhu wasayahuma, kupitisha wasia wao, kama alihusia jambo la kheri lifanywe, sharti jambo lenyewe lisiwe shirki wala bid'a wala maasiya. Lakini kama ni jambo la kheri alihusia, unatakiwa wasia ule upitishwe na ufanyie kazi. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna, atakayebadilisha wasia huo baada ya kuusikia, madhambi yatakuwa kwa yule aliyobadilisha wasia huo. Kwa hiyo kuna masuala ya kutimiza wasia, kama ikiwa mzazi ameandika wasia wake, mimi nikifa mali yangu kadha wa kadha, mali hii iende mahali fulani, na iko katika vigezo vya kisheria, basi itabidi ifanywe kazi, ufanywe kazi wasia ule. La, wasia ule hauko katika vigezo vya kisheria, haukubaliki kisheria, haupitishwi. Kwa mfano mtu anahusia, mimi nikifa nyumba yangu fulani apewe mtoto wangu fulani, na nyumba fulani apewe fulani, fulani asipate, wasia huu batil, hautapitishwa. Mtu sija akasema baba mwenyewe kahusia, la wasiyata lilwarith, Mtume SAW anasema hivi, hakuna kuhusia mali kumpa mtu anayekurithi. Wewe na watoto wengi, kwa nini wamwandikia mmoja au wawili? Kwa nini? Wasia huo ni batili na ni dhulma. Kwa hiyo hautapitishwa wasia huo. Ukiupitisha wasia huo, umemdhulumu baba yako, umemdhulumu mama yako. Huyo aliandika wasia, ukiupitisha wasia huo, utakuwa umemdhulumu yeye aliyeuandika. Sasa ili kuzuia dhulma hii isije kumrudia mzazi huo, zuia wasia huo. Kama wasia ndani yake una dhulma na uonevu na upendeleo baina ya watoto, wasia huo haupiti. Au wasia amehusia ni zaidi ya thuluthi ya mali aliyonayo, pingine ni nusu ya mali au robo ya mali. Yaani thuluthi ya mali, ni zaidi ya thuluthi ya mali, nusu au thuluthi mbili, wasia huo pia haupiti. Tukipiga tathmini katika mali yake, tutakuta kwamba ni nusu ya mali, naambiwa hapana. Mwisho thuluthi ya mali, wa thuluthu kathir, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kupitisha wasia wa wazazi ni moja katika birru walidaini. Jambo jingine la nne ni atasaduku alaihima, ni kuwatolea sadaka wazazi. Na kuna watu wameanzisha vitu ambavyo ni kinyume na sheria. Watu wameka vitu vinavyoitwa hauli, wakawakumbuka wazazi wao mwaka hadi mwaka, ile tarehe ikifika aliyofia mzazi wake, tarehe fulani mwezi fulani, watu wakakusanyika wakafanya sadaka, na wengine wakafanya mambo ya uzushi. Haya hayamo katika dini, apata dhambi mwenye kufanya hayo. Na kama huyo babu au baba aliyefanya hivyo ameridhika na hayo, ilikuwa ni tabia yake, madhambi yale pia yatamfikia. Kuendeleeni tu madhambi juu yake madhambi. Yale ya maana hamuyafanyi, mafanya yale ambayo ya kumuudhi Allah na kuwaudhi wazazi wenu huko waliko. Kwa hiyo watakiwa umtolee sadaka. Yafaa mtu kumtolea sadaka mzazi wake. Kwa mali hii mimi naitoa wakfu, jambo hili mimi nalifanya kwa ajili ya mzee wangu, kwa ajili ya mama yangu. Atasaduku alaihima, kuwatolea sadaka, ukafanya jambo nzuri kabisa la kuendelea ambalo lina thawabu lillahi rabbil alamin, thawabu hizi ziwaendee wazazi wangu. Ni jaiz katika mambo yaliyoamrishwa. Mtu mmoja, mwanamke mmoja, alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inna ummi uftinitat nafsuha walam tusi walau awsat latasaddaqat au kama qali kama qalat, yasema mama yangu mimi alikufa ghafla, hakuhusia, na lau kama angehusia angetoa sadaka. Afa atasaddaq anha, yeye ni mtolea sadaka Mtume sala sala akamwambia mtolee sadaka. Fueni katika mambo yanayofaa. Wasaidie aitam, aramil, wajani na wengineo na wasiojiweza. Saidia tulabu ilmu. Utapata ajri na thawabu hizo ziwaendee wazazi, itafaa. Bila wewe kusema kwamba Allahumma awsili thawaba hadhihi sadaqa ila fulani bin fulani. Hiyo ni automatically vile ukishasema kwamba hii ni kwa ajili ya fulani itakwenda. Sadaka hii inaitoa kwa ajili ya wazazi wangu. Bas. Wala usitafute vitezo na ubani, si una moto na vitu gani, hakuna utaratibu huo. Kwa hiyo katika mambo, katika birru liwalidaini, baada al-maut, baada kufariki wazazi, watu wafahamu kwamba wasije wakasema kwamba maana kuna watu wasema ah, wale bwana mtu akishakufa ashakufa tu. Wao mtu akishakufa ndio basi. Haya tunayotaja haya ndio mambo ya kumnufaisha mayiti. Na watu wengi hawayafanyi. Wafanya vitu vingine vya kipuzi ambavyo havimsaidii chochote mayiti, bali vingine vikamongezea nakama juu yake nakama. Mtanabahu, mtanabahi, muwafanyie wema wazazi wenu, muwafanyie ihsan, muwafanyie wema. Birru lwalidaini inaendelea hata baada almamat. Birru lwalidaini, kuwatenda wema wazazi wawili, kunaendelea mpaka baada ya kufa. Jambo jingine, silatu arhamihima. Katika mambo ambayo yanamnufaisha maiti katika birru lwalidaini ni kuwaunga, ni kuunga udugu wa wazazi wako. Sio maadamu baba kishakufa mimi sitaki juani na mtu. Kama ni ndugu ulikuwa ni ndugu wa baba hao. Mimi sitaki mtu tena anizoezoe hapa. Ukawaambia amami zako, maami zako, ukawaambia shangazi zako, au ukawaambia watoto wa ammi zako, babu zako, watoto wa shangazi zako, wawakimbiza wafukuze kwa sababu baba amefariki. La. Sio sawa. Kadhalika upande wa mama, watoto wa mama zako wadogo, abna'u khalatik au khalatik, abna'u akhwalik, watoto wa jomba zako, hawa wote ni ndugu zako kwa sababu ni ndugu wa wazazi wako. Kama vile wao walivyokuwa, yeye alivyokuwa akiwaunga, basi na wewe waunge. Na kama yeye alizembea katika hili akafanya makosa ikawa udugu wake ameukata, yeye na ndugu zake, wewe unga, unga udugu. Kwa miongoni mwa birru liwalidain silatu arhamihima ni kuunga udugu wao. Lakini leo ukizitazama familia nyingi kuna mipasuko ndani yake baada ya kufariki wazazi. Watu hawaungani. Udugu wafa, maadamu fulani amekufa haivuki miaka 10 tayari shatokea mipasuko, ndugu hawajiwani. Usinijue na mimi usinijue. Ni makosa. Makosa makubwa. Hii ni sehemu katika uququl walidaini. Ukisema mimi baba amefariki, ah mimi niko radhi naye kabisa. Eh lakini sasa ushavunja, waoneje kwa baba yako leo angelikuwa hai, leo wewe unavomfanyia ndugu yake, angekuwa iko radhi katika hili? Asingekuwa radhi. Kwa hiyo umemvunjia baba yako, umevunja lile ile radhi unayozungumza haiko tena. Na miongoni mwa birru liwalidaini silatu ahli wadhima ni kuwaunga watu wale wenye mapenzi na baba yako, marafiki zake ambao baba yako alikuwa akiwaheshimu, baba yako alikuwa akiishi nao vizuri, na wewe wafanye ihsan. Imetajwa hadithi athari iliyo sahihi. Siku moja Abdullah ibn Umar alikuwa anafikia Makka, anakwenda zake Madina. Alipokuwa yuko njiani, iko yeye na mmoja katika wanafunzi wake, kama ni Nafi au ni sikumbuki bidhabti, lakini kuna wanafunzi wake Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Wakafika katika sehemu moja, baadhi ya moja mahali wanapoishi Arab mabedui. Akakutana na bwana mmoja Abdullah ibn Umar, akamkirimu, akampangiza, akampakiza katika ngamia wake, akavua kilemba chake akamvisha. Ile mwanafunzi wake amwambia, ahlul badia yarduna bil yasir, watu wa huku mashambani, watu wa huku maporini huridhika na vitu vichache, wewe umemfanyia mambo makubwa. Ilikuwa yatosha tu kumpakiza kwenye ngamia wake, ngamia wako basi, mbona unafanya hivi, unafanya hivi? Akasema la, baba yake huyu alikuwa ni rafiki sana baba yangu Umar, kwa hiyo namfanyia sila. Baba yake huyu ni rafiki wa baba yangu Umar, Kwa miongoni mwa birru liwalidain ni silatu ahli wuddihima, ni kuwafanyia kuwaunga wale watu wenye mapenzi na wazazi wako. Hiyo ni moja pia vile vile katika birru liwalidain. Alwaktu la yatasi'u libasti akthar min hadha, wakati hauturuhusu tena kukunjua zaidi ya hivi, lakini lao ngelikuwa wakati naturuhusu tungeangalia vile vile fadhila zinazopatikana katika birru liwalidain. Lakini Allah, Allah ya ibadallah, wengi katika sisi tunazembea na kufanya taksir katika haki za wazazi wetu, na kibaya zaidi tunajiona kwamba hivi tulivyo tuko sawa kabisa, hakuna shida. Maadamu baba yangu ameshakufa, basi mimi sijuani na mtu tena. Wale ambao walikuwa ni wafanyie wema hawapo, basi jeuri kama wewe hakuna. Huna mawasiliano na ndugu zako, huna dua, huna kheri unayofanya kwa wazazi wako. Lakini pia watakiwa ufahamu, miongoni mwa hikma Allah tabaraka wa taala alizozifanya ni kwamba almauta yataallamun bima tafaaluhu min alqabaih wa yusarruna bima tafaaluhu min alhasanat. Fahamu kwamba wale mauti waliofariki baba yako na ndugu zako na jamaa zako wanaumia sana kwa mabaya unayoyafanya. Kama unafanya ubaya, Allah tabaraka wa taala analifikisha kwao hilo, na wao huumia katika nafsi yao, kwa nini fulani anafanya ubaya huu? Sisi tushafika huku, hali hii tunaiona, yeye yuko katika nafasi, kwa nini yeye hatuombei? Kwa nini afanye wema? Kwa nini afanye taa? Hilo linawaumiza. Na wewe ukifanya kheri, Allah tabaraka wa taala anaifikisha kheri ile kwao, na wao hufurahi kwa ile kheri yako. Kwa hiyo wafurahishe wazazi wako na jamaa zako kwa kufanya wema na kuwafanyia wao wema, na hiyo ni katika birrul walidain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa mashayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alayna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lilmu'minin يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وذوي الحقوق علينا ومعلمينا ومشايخنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.